Radio 1. Het NOS-journaal. In het Jabalia-kamp bij Gaza-stad zijn afgelopen nacht 65 doden gevallen, zeggen Palestijnse bronnen. Het Israëlische leger zegt dat er bij een operatie in Jabalia terroristen zijn uitgeschakeld, maar het leger noemt geen aantal. In een deel van Noord-Frankrijk blijven scholen dicht vanwege de vele regen- en wateroverlast. Er geldt code rood en wegen staan onder water. Ook België heeft er last van. In de provincie West-Vlaanderen is een rampenplan afgekondigd. Er komt nu ook in de wet te staan dat basisscholen de voortgangstoets niet tijdens carnaval hoeven af te nemen. Demissionair minister Paul gaat wettelijk vastleggen dat scholen een extra week de tijd krijgen om die toets af te nemen. En oud-commissaris van de Koningin in Brabant, Frank Hoeben, is overleden, meldt Omroep Brabant. Hij was van 1987 tot 2003 provinciebestuurder. Hij wordt gezien als iemand die de economische positie van Brabant versterkte en de mensen opzocht. Frank Hoeben was 84 jaar. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 13 dagen en dan gaan de stembussen open. 13 dagen tot bijzondere verkiezingen met een nieuwkomer die in één klap nationaal de grootste kan worden. En die wellicht, dat blijft wat schimmig, de nieuwe premier levert. De komende weken, komende dagen, tot aan de verkiezingen ontvang ik hier elke dag een lijsttrekker. Niet voor een debat, maar voor een stevig journalistiek gesprek over het verkiezingsprogramma vooral van de betreffende partij. En vandaag zit tegenover mij Thierry Baudet, de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Meneer Baudet, goedemorgen. Goedemorgen. 103 pagina's aan een verkiezingsprogramma. Goed over nagedacht? Ja, heel goed. Ja. Alles tot aan achter de komma doorgerekend? Nee, dat geloven wij niet in, want de economie is niet te voorspellen. Dus dat slaat nergens op. De vorige keer ook niet. Kartelspel is dat. Kartelspel? Kartelspel. Ja. Wat we wel natuurlijk doen, is op hoofdlijnen aangeven wat wij willen doen met de staatshuishouding. En wij willen een aantal dingen die ontzettend veel geld kosten, niet meer doen. Dus klimaatbeleid, stikstofbeleid, massa-immigratie. Ja. Als je daarmee stopt, dan hou je zo enorm veel ruimte over. Ja, maar daarvoor tegenover zet u weer een aantal andere dingen die heel veel geld kosten ook. Zoals? Waar denkt u bijvoorbeeld het vertrek uit de Europese Unie. Of dat kost helemaal geen geld. Van de euro. Dat kost helemaal geen geld. Daar gaan we allemaal over praten zo meteen. Dat is goed. Was het overigens copy-paste bij het vorige verkiezingsprogramma? Want Heel veel is hetzelfde, letterlijk soms. Dat FVD is het toonbeeld van stabiliteit in Den Haag. Ah, zo legt u dat uit. Wij vinden nog steeds hetzelfde als een paar jaar terug op hoofdlijn. Er zijn ook wel dingen bijgekomen, dingetjes veranderd. Maar in principe, zelfde koers. We moeten praten. Van harte welkom bij NPO Radio 1 en bij NPO Politiek. Van harte welkom bij Sven op 1. Waarom wilt u naar de maan? Omdat we denken dat, twee dingen eigenlijk. We denken dat het heel belangrijk is dat we innovatieve technologie blijven ontwikkelen. Kijk naar SpaceX van Elon Musk. Ze zijn van de meest waardevolle bedrijven ter wereld vanwege al die innovatie. Maar het tweede is spiritueel. Wij denken dat het heel belangrijk is dat we als natie, als land, als volk spreekwoordelijk naar de sterren reiken. Dat we een groot project hebben. In het verleden hadden we de ontdekkingsreizen, hadden we grote de Eiffeltoren, bij wijze van spreken, in Frankrijk werd gebouwd. Dat waren, of een kathedraal in de middeleeuwen, dat waren dingen die een hele gemeenschap konden inspireren. En wat hebben wij nu nou nog als land waar we echt samen trots op zijn? Misschien als het Nederland zelf al een keertje speelt. Maar we moeten meer van die grote projecten doen. En wat is nou mooier dan dat? U ziet zichzelf als de politieke erfgenaam van Jules Verne. Abraham Kuyper meets Jules Verne, ja. Maar goed, u wilt dus als Nederland naar de maan, even voor de duidelijkheid. Ja, u wilt dat wij in 2040 Israël, wil het ook, dus een onbemande zonde sturen. Waarom moet die onbemand zijn eigenlijk? Waarom gaan we niet gewoon weer met mensen terug naar de maan? Nou ja, je kunt je doelen natuurlijk net zo ambitieus maken als je wil. We hadden ook kunnen zeggen, we willen Mars koloniseren. Maar ik dacht, laten we hier nou eens mee beginnen. Als dat lukt, gaan we naar stap 2. We hebben ook wat is stap 2 dan? Je kunt natuurlijk veel meer gaan doen met de ruimte. Maar we hebben ook in het kader van de richting waar we uit denken, we hebben ook als doel dat we 10 Nobelprijzen gaan winnen als Nederland. En laten we nou gewoon eens weer eens die ambitie terug proberen te krijgen van het land dat daadwerkelijk ergens naar streeft. Klinkt als de VOC-mentaliteit van Jan-Peter Balkenende. Ja, we zijn te veel navelstaardig geworden. We kijken te veel naar excuses voor het verleden, slachtofferschap, ook in het onderwijs. Ja. Wij vinden het onderwijs ontzettend belangrijk. En wat je nu ziet in Nederland, is dat er heel veel geld en aandacht en tijd gaat naar mensen die moeilijk mee kunnen komen. Ook in de manier waarop de economie is ingericht. De sterkste schouders moeten de zwaarste last dragen. Dat is op zich een belangrijk beschavingsidee. Maar wij vinden het ook belangrijk dat je de excellentie weer meer gaat belonen. Dus als je van jonge leeftijd mensen die kinderen bijvoorbeeld die dingen goed kunnen, dat je daar ook extra geld voor vrijmaakt. Dat is toch de afgelopen jaren gebeurd in het onderwijs? Te weinig. De afgelopen jaren stonden juist in het teken van het denivellering van het talent in het onderwijs. Nou, dan willen wij dat nog een beetje meer doen. Terug naar dat ruimtevaartprogramma. Want het is zeer. Oh, u gooit de koffer, joh. Sorry, zeg. Ik zal vragen of er even iemand een serveetje kan brengen. Even terug naar dat maanprogramma. Want dat is een serieus voorstel, toch? Neem ik aan. Dus geen gebbetje aan het einde van het verkiezingsprogramma. Nee, dat is een serieus voorstel. Exact. Waarom zou Nederland dat in zijn eentje moeten doen? We doen het toch al in ESA-verband, in Europees verband. Ja, omdat wij nationalistisch zijn. Wij vinden dat het veel beter is als de wereld georganiseerd is in 200 natiestaten, nationale staten, die zelf hun projecten opzetten. En het kan natuurlijk prima zijn dat we op een gegeven moment zeggen, we gaan een project samen doen met Oostenrijk, of we gaan met Israël iets doen, of noem een ander land dat een ruimtevaartprogramma heeft. Ja. China, India. Maar het uitgangspunt moet zijn dat wij opkomen voor Nederland. Dus wij willen dit vanuit Nederland entameren. Ja, maar de vraag is waarom? Want we doen het al in Europees verband. Nou, nee. We zijn het technologisch en wetenschappelijke hart van die ESA. Alleen, het is zo duur, ruimtevaart, en al helemaal als je naar de maan wil, dat we dat niet in ons eentje kunnen betalen, zeggen de ruimtevaart-experts. Ja, en dan kijk je naar SpaceX, en dat is dus een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Het is gewoon een winstgevend bedrijf. Ja. Dus als je het omdraait, als je het insteekt vanuit innovatietechnologie. Ja. En dan vervolgens heb je allerlei ambities om nog als land ook dingen te bereiken. Ja. Volgens mij kan het dan wel. En ik denk ook dat de hele cultuur die wij hebben gehad, hè, in de tijd Philips, Schiphol, KLM, al die mooie grote bedrijven, Fokker, wat is daar nog van over? Die sfeer, die energie willen wij terugbrengen in Nederland. Dus het gaat meer om het idee en om de energie dan om de haalbaarheid van het plan? Het is allebei. Het is een stip aan de horizon. Ja. En uiteindelijk als die stip verplaatst en het wordt niet, we gaan niet naar de maan, maar we gaan op een komeet landen, dat vind ik dat ook goed. Maar het is een richting die wij uit willen. Ja. Wij willen een technologische, geavanceerde, innovatieve natie worden weer. Maar het punt is, u wilt dan een Nederlandse zonde in 2040 op de maan laten landen. Maar dan zijn we alweer terug op de maan. Want de ESA stuurt al eigen astronauten naar de maan terug. En de Amerikanen ook voor die tijd. Dus er lopen alweer mensen op die maan rond voordat wij daar met een karretje aan komen zetten. Ja, dat zullen we zien. Ik heb heel weinig vertrouwen in de ESA, de European Space Agency. Maar wij zijn daar het technologische hart van. Ja, kijk, wat een beetje is met al die Europese projecten. Kijk nou naar die pulsvissers. Dus Nederland is daar een super innovatieve manier om op te vissen. Hmm. Is beter voor de natuur, je hebt effectiever enzovoorts. Hmm. En dan verzint de EU een milieurichtlijn om dat te verbieden, omdat andere landen, Frankrijk, Kroatië, Spanje, Portugal, niet mee kunnen komen daarin. Ik was eigenlijk dus boven water en u duikt nu het water in. Nee, maar het is een analogie. Dus het probleem met die met alles wat je op Europees niveau doet, is dat al die landen willen een stukje van de cake. En nou, maar in dit geval zeggen de ruimtevaartexperts juist stukjes van de cake bij elkaar, namelijk geld, om zo'n raket te bouwen. Die raket wordt nu alweer duurder dan voorzien. Er moest 340 miljoen bij. Dat is twee keer het ruimtevaartbudget voor de Nederlandse ruimtevaarttak hier in Nederland. Met andere woorden, als je zelf zo'n raket wil bouwen als land, kost het minimaal 1 miljard. Ja, nou, we besparen 1000 miljard als we stoppen met het onzinnige klimaatbeleid. En we hebben nog 600 miljard aan gas in de grond in Groningen. Dus dat geld hebben we echt wel. Maar het punt dat ik wil maken is fundamenteel en is ook echt waar. Mm. Natuurlijk brengt de Europese Unie geld op één hoop. Maar al die landen, en ik ken die landen echt goed, Frankrijk, die zitten erin voor hun eigen gewin. Die zullen stukjes van de cake willen. Die willen dat er onderdelen worden geproduceerd in Frankrijk. Maar Italië dat wilt u toch ook? Nee, kijk, het probleem is dan, en dat zie je dus bijvoorbeeld bij de pulsvissers, maar bij talloze andere dingen die in tussen aanhalingstekens Europees verband moeten worden gerealiseerd, dat die landen, je krijgt dan geen efficiënt bedrijf. Ja. Vergelijking met Israël. Die hebben een karretje naar de maan gestuurd, dat karretje is gecrashed. Overigens met een raket van Elon Musk, van SpaceX. De Amerikanen gaan nu terug naar de maan met een raket van Elon Musk, SpaceX. Ja. Met andere woorden, die samenwerking met Musk, die is er al lang door meerdere landen. Ja, maar er zijn dus twee. U haalt nu twee dingen door elkaar. Wat typisch is in het debat, wat ik heel vaak over de EU heb gevoerd: samenwerking is niet integratie. Dus wij kunnen natuurlijk heel goed samenwerken. En bijvoorbeeld de Merlin aandrijvingsraket gebruiken van Elon Musk. Ja. Met daarbovenop niet een Falcon raket, maar een andere raket die wij zelf maken of ergens anders halen. Dan kun je het nog steeds als land zelf doen. Maar waarom? Nou, dat heb ik, dacht ik, net uitgelegd. Omdat ja, vanwege de nationale trots en vanwege het nationale prestige en het najagen van de droom. Niet, kijk, omdat het niet werkt als je het in Europees verband doet. Elon Musk, SpaceX, werkt ook samen met anderen. Ja. Maar is gewoon één bedrijf dat geleid wordt door één duidelijke CEO. Ja. Die zet de koers uit. Anders krijg je een Poolse landdag. Dat is de geschiedenis van de EU. Het lukt nooit om knopen door te hakken, omdat al die landen er voor zichzelf hun eigen gewin in zitten. Dus wilt u uit uw EU? Dat is juist. Dat is juist. En terug naar een eigen munt. Ja, zeker. De nieuwe gulden of... Ja, de florijn, de Willem-Alexander. Je bent wel voor het Koningshuis, dat mag wel blijven bestaan. Ik ben er vanuit een cultureel en historisch oogpunt voor. Ik vind alleen dat de politieke rol van het Koningshuis moet worden teruggedrongen. Maar, maar die is er toch niet meer? Jawel, de koning is nog steeds voorzitter van de Raad van State. Ja, de formeel. En formeel tekent hij de wetten. Ja, maar hij heeft toch geen invloed op het kabinetsbeleid? Hij heeft een wekelijks gesprek met de minister-president. Hij wordt nu waarschijnlijk teruggebracht in de formatie. Daar is de Kamer heeft de Kamer tegengestemd, toch, in meerderheid? Nee. Let maar op, dat gaat gewoon komen. Nou, volgens mij was op dit moment de grootste regeringspartij, de VVD, uiteindelijk tegen. Omdat hij dat veel te vroeg, vond om dat nu te honoreren. Te vroeg voor de verkiezingen. Maar de meeste gevestigde partijen willen gewoon dat de koning wordt teruggebracht in het formatieproces. Let maar op. Oké, nou goed, dat is dan een weddenschap bij deze, want het is niet de huidige stand van zaken. Waar wedden we om? Nou, ik weet het niet. Zegt u het maar. Reis je naar de maan. Ja, wilt u zelf eigenlijk naar de maan ook dan? Ja, kijk, op zoek naar die Amerikaanse vlag. Droom je als... ik droomde daar als kind natuurlijk al van. En als ooit commerciële ruimtevaart mogelijk wordt... dan sta ik vooraan om een ticket te proberen te boeken. Ja. Naar de maan? Ja, of gewoon de ruimte in. Dat is fantastisch. Dat kan u al. Dat ticket kunt u nu al boeken. Toch? Wat? Er is toch geen commerciële ruimtevaart nu? Je kan toch niet nu... Nou, je kunt toch met Branson en je kunt toch met Musk wel tijd in... Maar goed, als dat normaal vinden dat trouwens geen ruimtevaart. Maar... Nee, precies. Ja, dan heb je daar weer ruzie over. Ja. Maar goed, eventjes terug naar het vertrek uit de Europese Unie en de terugkeer naar de gulden. De Rabobank becijferde in mei 2023, dus dat was in het voorjaar van dit jaar, dat in het beste geval de verliezen beperkt blijven tot tientallen miljarden euro's, maar in het slechtste scenario ze kunnen oplopen tot honderden miljarden euro's. Maar waar zitten die verliezen dan in? Nou, bijvoorbeeld in onze buitenlandse bezittingen en het feit dat een binnenlandse munt een andere verhouding heeft tot de buitenlandse valuta zoals dat nu is en dat je je buitenlandse bezit moet af gaan waarderen en dat kost dan dus honderden miljarden euro's volgens dat rapport van de Rabobank. Ja, dat is volgens mij niet waar, want wat je moet doen, dat is in eerste instantie een tijd lang die nieuwe munt koppelen aan de euro. Dus ik ben het ermee eens dat als je van de ene op de andere dag... Waarschijnlijk wat de Rabobank voorziet is dat je gaat van de ene op de andere dag ga je eruit en dan gaat de Nederlandse nieuwe munt gaat appreciëren ten opzichte van de euro. Die wordt meer waard en daardoor worden bezittingen in het buitenland relatief minder waard en dus moet je daarop afschrijven. Dat is honderden miljarden. Ja, ik weet niet of u uit uw hoofd precies weet wat het bruto nationaal product is van Nederland. Nou ja, 800 miljard of zo. Ja, 996 inmiddels. Ja, maar, ja, dus als je daar honderden, of 69, als je daar honderden miljarden... Ja, maar ik reageerde dus al, dat is dus een heel dom scenario. Dat is een scenario dat je van de ene op de andere dag... Ja. Helemaal los bent uit de euro. En dat is natuurlijk niet verstandig. Wat je moet doen is een tijd lang die munt koppelen. Dus je moet een wisselkoers van 1 houden, gewoon dezelfde. En dat moet een aantal jaren duren. En vervolgens moet je dat langzaam gefaseerd met bandbreedtes gaan loslaten. Er zijn heel veel mensen die hebben hierover nagedacht. Hoe moet je dat doen? Ik snap dat je niet van de ene op de andere dag... als Nederland, nadat je 20 jaar in een eurozone hebt gezeten... daar in 1 keer helemaal uit kan. Ja. Maar het is absoluut onwaar dat het ons per se honderden miljarden zou kosten. Integendeel. Dat zegt wel de Rabobank. Ja, omdat hun scenario uitgaat van de ene op de andere dag... Dus ze rekenen niet goed. Nee, ze rekenen wel goed. Alleen ze gaan uit van een scenario waarin eigenlijk al het falen van dat uittreden is verondersteld in de manier waarop het gaat. Als ik van een flatgebouw afspring, dan val ik dood neer. Als ik een parachute op heb, dan kan ik daar rustig van afspringen. Dat is het verschil. Ze hebben geen parachute meegenomen in hun scenario. Ondertussen gaan ze ook niet mee in alle elementen die goed zijn voor de Nederlandse economie. Alles wat we daaraan verdienen. De euro is desastreus voor onze economie om een aantal redenen. Maar wat we nu zien bijvoorbeeld, wij verdienen juist aan de euro. Nee, we hebben helemaal niets aan de euro. Omdat wij juist heel veel handel drijven met Europese landen binnen de Europese Unie. Kijk, het probleem met dit soort... En omdat je dus niet meer voortdurend in verschillende valuta moet rekenen, betalen, valuta verliezen, moet afschrijven. Dat hoeft ook helemaal... is toch uit en daarna binnenste buiten doorgerekend de afgelopen 20 jaar, vanaf het moment dat die euro werd ingevoerd? Ja, een van de grote misvattingen van onze tijd is dat economie een voorspellende beta-wetenschap zou zijn. Het is een sociale wetenschap, het is voorspellende gedragspsychologie, massapsychologie. Maar dat geldt dan toch ook voor uw voorspellingen en rekensommen? Ja, maar ik maak een analyse op basis van wat we zien in algemene wetmatigheden van euromunten, van munteenheden. Ja. En de eurozone is geen optimal currency area. Dat wil zeggen dat de conjuncturen zijn heel verschillend. Zuid-Europa heeft een totaal andere begrotingscultuur dan Noord-Europa. En op basis daarvan kun je in algemene zin zeggen dat je dus nooit monetair beleid kan voeren dat goed is voor al die landen samen. Dat zien we ook, want onze pensioenen verdampen. Dat zien we ook, want we hebben enorme inflatie gehad waar we niks aan kunnen doen. De pensioenpot is 1500 miljard euro. En de zorgen zitten nou meer in de transitie van naar een nieuw pensioenstelsel dan de waarde onderwerp van het geld. Ja, dat is een heel ander onderwerp. Bent u trouwens, want u wilt dus uit de Europese Unie, wilt u ook uit de NAVO nog? Ja, dat lijkt me een verstandig punt om te overwegen. Maar u zegt zelf dat het inderdaad moet worden over. Ja, u zegt nu ja. Een verstandig punt om te overwegen. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat we het willen overwegen. Maar wat vindt de lijsttrekker? De lijsttrekker neigt naar uittreden. Ja, maar u zegt ook, we zouden dat aan de bevolking moeten voorleggen per referendum. Lijkt me een uitstekend idee. Maar de laatste keren dat dat is gepeild, was een meerderheid van de bevolking voor het lidmaatschap van de NAVO. Stel nou dat de bevolking zich uitspreekt voor het lidmaatschap van het bondgenootschap. Is daarmee dan de kous af en laat u het dan verder met rust? Nou ja, dan zullen we ons natuurlijk neerleggen bij de mening van de bevolking. Want wij zijn democraten in hart en nieren. Dat betekent natuurlijk niet dat je vervolgens niet het gesprek kan voortzetten met elkaar. En dingen zijn in continue ontwikkeling. Dus over een jaar, over twee jaar is de situatie weer anders. En we kunnen natuurlijk altijd weer opnieuw met elkaar in gesprek zijn. En vragen van, willen we het nog steeds? Ja. Wie gaat het land verdedigen eigenlijk als we uit de NAVO stappen? U bedoelt als de Amerikanen komen om ons te veroveren. Hoe bedoelt u? Verdedigen. Waar denk nou, het NAVO-bondgenootschap bestaat uit heel veel lidstaten, niet alleen de Amerikanen. Mm-hmm. En een van de uitgangspunten is dat als een van de lidstaten wordt aangevallen. Ja, dat weet ik. Dat iedereen elkaar dan helpt om dat aangevallen land te verdedigen. Tegen wie u ons land wil verdedigen? Welke aanval verwacht u? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik stel gewoon de vraag in zijn algemeenheid, omdat de krijgsmacht zegt, wij kunnen ons niet meer aan onze grondwettelijke taak. Daar voldoen wij niet meer aan. Ja. Wij zijn niet meer in staat om zelf ons eigen grondgebied te verdedigen. Dus de vraag is, wie doet dat dan wel? Verdedigt de nazistaat, met andere woorden? Wij vinden natuurlijk dat ons leger moet veel beter worden opgetuigd. Dat hebben wij ook al steeds. Ik ben nog in een legervest heb ik in de Tweede Kamer gestaan. Het is natuurlijk een grof schandaal. En het soort rol die wij zien voor Nederland is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Zwitserland. Dus, en dat is ook wat al eeuwenlang de Nederlandse traditie is. Nederland heeft een eeuwenlange traditie van neutraliteit. Is ook om die reden is het Vredespaleis hier gevestigd en allerlei andere internationale vredesconferenties en zo. En wij zien die rol weer voor Nederland weggelegd. En natuurlijk hoort daarbij dat wij een sterk leger, veel beter leger moeten hebben dan we nu hebben. En het is een grof schandaal dat er zoveel kaalslag is geweest. Ja, maar in de tussentijd is het leger niet in staat om ons te verdedigen. De Zwitsers hebben een heel groot leger waar overigens de hele bevolking in militaire dienst moet en geregeld op herhaling als je dat niet in één keer doet. Met andere woorden, wilt u dan naar het Zwitserse systeem met een eigen defensieve krijgsmacht en nooit meer meedoen met vredesmissies, buitenlands optreden, dat soort dingen? Nou, zeg nooit, nooit, maar inderdaad, in principe past een land als Nederland neutraliteit, dat denk ik. U wilt, over Zwitserland gesproken, ook toetreden tot de Europese Vrijhandelsalliantie. Ja. Dat is een, laten we zeggen, handelsalternatief dan voor de Europese Unie. Geen douane-Unie, maar een samenwerkingsverband tussen inmiddels nog maar 4 landen. Ja. Namelijk IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Ja. Waarom wilt u dat eigenlijk? Ja, u noemde net een heel belangrijk woord als douane-Unie. Ik weet niet of iedereen het helemaal begrijpt wat het verschil is. De Europese Unie is geen vrijhandelszone, maar een douane-Unie. En een douane-Unie maakt regels die gelden voor alle producten. Dus bijvoorbeeld, melk moet bevatten zoveel calcium, zoveel vitamine B, dit, dat, dus zo. En dan krijg je dus de opbouw van bureaucratie, wat ook in Brussel is gebeurd, in de EU, de organisatie. En uiteindelijk krijg je dan een staat. Dus elke douane-Unie wordt op een gegeven moment een staat, of is al een staat. En een vrijhandelszone doet het tegenovergestelde, die zegt, als melk in jouw land is toegestaan, dan mag het ook bij mij. En dat is eigenlijk een veel beter model, omdat je dan veel meer vrijheid en democratie op nationaal niveau houdt. Maar het uitgangspunt van die Europese Vrijhandelsalliantie is de vrijheid van goederen, vrijheid van personen, van het vervoer van goederen, het vervoer van personen. Dus laten we zeggen het uitgangspunt van de Schengenzone. En dat is in het geval van Zwitserland al helemaal zo, want Zwitserland hoort bij de Schengenzone. Dat klopt. Dus waar zit dan de winst? Nou, ik vind niet dat Nederland ook in de Schengenzone zou moeten zitten. Dus Zwitserland heeft dat gedaan. Nederland kan ervoor kiezen om dat niet te doen. Maar als u in de Europese Vrijhandelsalliantie zit, dan bent u via Zwitserland automatisch lid van de Schengenzone. Als iemand via de Schengenzone Zwitserland binnenkomt en via Zwitserland naar Noorwegen gaat. Mag wel grenscontroles hebben. Maar die zijn er ook. Alleen niet voor binnen het Schengengebied. Als je het Schengenverdrag niet opzegt, dan is dat zo, ja. Maar wij kunnen dat Schengenverdrag opzeggen. Maar als het gaat om het vrije verkeer van goederen en personen, dan is dat toch precies hetzelfde in die vrijhandelsalliantie als bij de Europese Unie. Dat is hetzelfde uitgangspunt. Nee. Sterker nog, het uitgangspunt van die vrijhandelsalliantie is ook de mensenrechten. Al die dingen die de normen en waarden in de grondslagen zijn van de Europese Unie, die gelden daar ook. Even kijken. Er lopen een paar dingen volgens mij door elkaar nu. Het ene is dat je zegt, wij willen vrij kunnen handelen en dus moeten goederen en mensen die goederen vervoeren in principe vrije doorgang krijgen. Ja, dus ook met die pakken melk. Welke melk het ook betreft. Het Schengenverdrag gaat over wel of niet hebben van grenscontroles als zodanig. Ja. En dat zijn twee verschillende dingen. Je kan heel goed zeggen, mensen krijgen een vrije doorgang als ze hun papieren laten zien. Dat kun je ook digitaliseren. Dat heb je ook bij een Franse snelweg of zo. Dan heb je die peage. Kun je ook een plakkertje op je voorruit hebben. Gaat die deur, die hefboom automatisch open. Dus alleen je moet het wel blijven controleren. En nu controleren we niet wie er allemaal ons land binnenkomen binnen het Schengengebied. En dat vind ik heel onverstandig. Dus wij kunnen gewoon dat Schengenverdrag opzeggen. Ja. Daarnaast kunnen we vrij handel drijven. En het is natuurlijk een model. Hè? De Europese Vrijhandelsassociatie bestaat nu inderdaad uit een beperkt aantal landen. Als meer landen daar zich bij aansluiten. Het waren ooit 7, hè? Toen heette dat op zijn Engelse EFTA, ook Groot-Brittannië, ja. Portugal, zo zaten daarbij. Maar daar zijn wel ook afspraken over mensenrechten enzovoorts vastgelegd. Dus het is niet alleen maar handel. Sterker nog, er is ook een toezichthouder en er is ook een hof. Er is een rechtbank en die staat in Luxemburg. Ja, nou ja, maar wel om recht te spreken in geval van conflict. Met andere woorden, helemaal autonoom en soeverein als land ben je dan ook niet. Dat is juist, hè. Dus het is in de politiek altijd kijken naar wat zijn realistische afwegingen. Ja. En niemand is een eiland. Niemand is helemaal volstrekt onafhankelijk van wat er om hem heen gebeurt. Ja. Maar je hebt oneindig veel meer vrijheid als je in zo'n soort handelsverband zit, ja, dan als je in de EU zit. Dat lijkt me ontegenzeggelijk het geval. Maar niet een volledige vrijheid, dus geen volledige soevereiniteit. Nee, maar dat heb ik ook nooit betoogd. U betoogt toch altijd dat wij weer helemaal zelf over onze eigen wetten en regelgeving moeten gaan, dat alle internationale verdragen het liefst moeten worden opgezegd? Nee, niet het liefst, maar dat wij uiteindelijk, als ze ons beperken, als ze ons belemmeren, dan kiezen wij voor het Nederlands belang en niet voor het internationale belang. Waarom hebt u eigenlijk kiezers bestookt met reclame via cookies? Terwijl u zelf in uw verkiezingsprogramma zegt dat iedereen anoniem moet zijn op het internet.